Allah'ın selamına ve rahmet üzeriniz olsun. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulullah. Allah hamd ediyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine salat ve selam olsun diyor. Allah Azze ve Celle akbar bir kitabı aldı. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimuşşan'la şöyle bize haber veriyor. Müslümanların sonu inşallah cennet-i nâlimdir. قبل أن يدخل المسلمون الجنة يجدون أبوابها مغلقة. عليه الصلاة والسلام أنا محمد. لماذا لا تزكي بل محمد؟ خازن الجنة يفتح باب الجنة. جنة الدارين عليه جنة الكسر أرسل من الدار صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم. وتنادين صلى الله عليه وسلم جنة. ثم يقول وراء الأنبياء. Sonra bütün peygamberler ardından girerler. Thumma yakbuluha al-muslimun al-mu'minun min ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Müslümanlar, müminler, ümmeti Muhammed'den olan mümin ve Müslümanlar cennete girerler. Es'elullah an yec'alena cemi'an min ulâhi.